chápete to úplne špatne. Nepotrebujete mne následovať. Vy nemusíte následovať nikoho. Musíte mysleť sami. Vy ste všichni individualisti. Áno, sme všichni individuá. Ste všichni odlišní. Áno, sme všichni odlišní. Já ne. Tu nechceme do niečo, to sami, čo by sa chceli, my by chceli zúšané drachy. Pokiaľ bude si cestať na naše nerovnosti, si sa nájde niekto s jednoduchým riešením. Ulice sú naše, pomelu nepomyslnú, pomedne sme kričať. Ulice sú naše, ak sa je postavíme, nemôžu nikdy vyhrať. Fašizmu môže nikto strahovať diktatúra. Toto si je ukradne, než sa im podarí vyhrať. Nedovol žiadny svinia a ľudia zase kedať. Že nie sú schopní o sebe rozhodovať. Nemôžu nikdy vyhrať.